به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. روز رستاخیز روزی است که مسلماً واقع می شود. چه روز واقع شدنی؟ و تو چه می دانی آن روز واقع شدنی چیست؟ قوم ثمود و عاد عذاب کوبنده الهی را انکار کردند و نتیجه شومش را دیدند. اما قوم ثمود با عذابی سرکش هلاک شدند و اما قوم عاد با تند بادی طغیانگر و سرد و پر صدا به هلاکت رسیدند. خداوند این تند باد بنیانکن را 7 شب و 8 روز پی در پی بر آنها مسلط ساخت و اگر آنجا بودی می دیدی که آن قوم همچون تنهای پوسیده و توخالی درختان نخل در میان این تند باد روی زمین افتاده و هلاک شدند. آیا کسی از آنها را باقی می بینی؟ و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهل شهرهای زیر و رو شده قوم لوط مرتکب گناهان بزرگ شدند و با فرستاده پروردگارشان مخالفت کردند و خداوند نیز آنها را به عذاب شدیدی گرفتار ساخت. و هنگامی که آب طغیان کرد ما شما را سوار بر کشتی کردیم تا آن را وسیله تذکری برای شما قرار دهیم و گوشهای شنوا آن را دریابد و بفهمد. به محض اینکه یک بار در سور دمیده شود و زمین و کوه‌ها از جا برداشته شوند و یک بار در هم کوبیده و متلاشی گردند، در آن روز واقعه عظیم روی می‌دهد و آسمان از هم می‌شکافد و سست می‌گردد و فرو می‌ریزد. فرشتگان در اطراف آسمان قرار می‌گیرند و برای انجام مأموریت‌ها آماده می‌شوند. و آن روز عرش پروردگارت را 8 فرشته بر فراز همه آنها حمل می‌کنند. در آن روز همگی به پیشگاه خدا عرضه می‌شوید و چیزی از کارهای شما پنهان نمی‌ماند. پس کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند از شدت شادی و مباهات فریاد می‌زند که ای اهل محشر، نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید. من یقین داشتم که قیامتی در کار است و به حساب اعمالم می‌رسم. او در یک زندگی کاملاً رضایت بخش قرار خواهد داشت، در بهشتی عالی که میوه‌هایش در دسترس است و به آنان گفته می‌شود بخورید و بیاشامید، گوارا در برابر اعمالی که در ایام گذشته انجام دادید. اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش بدهند می‌گوید ای کاش هرگز نامه اعمالم را به من نمی‌دادند و نمی‌دانستم حساب من چیست. ای کاش مرگم فرا می رسید. مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد. قدرت من نیز از دست رفت. او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید. سپس او را در دوزخ بیفکنید. بعد او را به زنجیری که 70 ذراع است ببندید. چرا که او هرگز به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد و هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمی نمود. از این رو امروز هم در اینجا یار مهربانی ندارد و نه طعامی جز از چرک و خون، غذایی که جز خطاکاران آن را نمی‌خورند. سوگند به آن چه می‌بینید و آن چه نمی‌بینید که این قرآن گفتار رسول بزرگواری است و گفته شاعری نیست، اما کمتر ایمان می‌آورید و نه گفته کاهنی، هرچند کمتر متذکر می‌شوید. کلامی است که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است. اگر او سخنی دروغ بر ما می‌بست، ما او را با قدرت می‌گرفتیم. سپس رگ قلبش را قطع می‌کردیم و هیچ کس از شما نمی‌توانست از مجازات او مانع شود. و آن مسلماً تذکری برای پرهیزگاران است. و ما می‌دانیم که بعضی از شما آن را تکذیب می‌کنید و آن مایه حسرت کافران است. و آن یقین خالص است. حال که چنین است، به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی.